Shri Krishna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो यही हरे कृष्णा संस्कृत हरे कृष्णा आंदोलन और ऐसे भारत में और पूरे दुनिया में अनेक धार्मिक संस्थान है, लेकिन इसका की विशेषता है कि हम खास यही प्रचार करते हैं, हरि नाम करो, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, यही हमारा प्रचार, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। तो यही हमारा प्रचार नहीं है, ये शास्त्रीय प्रचार। बृहन्नारदीय पुराण में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, तो इस्कॉन वाले भी, इस्कॉन वाले विशेषकर इस्कॉन वाले यही श्लोक बोलते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम कलो नास्त अर्थात हरे नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हरे नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हरे नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। परम गति प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में तीन बार कहना है, इसका अर्थ है काम के द्वारा नहीं होगा, ज्ञान के द्वारा नहीं होगा, योग के द्वारा नहीं होगा, केवल कृष्ण भक्ति जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र कहना मुख्य है, केवल इसी के द्वारा परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो आप ये बात इसके पहले सब सुनना है ने? तो आपके लिए ये कुछ नया नहीं है, तो सब बहुत बार सुनना है कि हरि नाम ही परम उपाय इस कलयुग में। तो आज का प्रवचन में सुबह सुबह में मैं कुछ बोला था कि भक्ति में हरि नाम सार नहीं है, तो इसलिए एक दो भक्त थोड़ा विक्षिप्त हो गया, तो नहीं समझते, क्योंकि हम हमेशा यही प्रचार करते हैं हरि नाम करो, और कि हरि नाम सार है वो चैतन्य भागवत ने दी है कि साध्य साधन तत्व जय की छू सकाओ, हरि नाम संकीर्तन ही मिले बे सकाओ, कि साधना और साध्य दो शब्द, साधना का अर्थ एक प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास, और साध्य क्या है, वो साधना से क्या प्राप्त होते हैं वो साध्य बोलते हैं, मतलब हम साधना करते किस लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, वो साध्य बोलते हैं। तो मायावादी गण के लिए साधना है अपन को निर्विशेष ब्रह्म ध्यान करना, और साध्य है वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, और छात्रों के लिए स्टडी करना वो ही साधना है, और साध्य है एग्जाम पास करना। तो साध्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना और साधना नवविध भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम जिसमें श्रेष्ठ है हरिनाम कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु भी बोले कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोले कि 64 प्रकार की भक्ति है जिसमें ये नवविध भक्ति श्रेष्ठ है। सर्व साधन श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति अर्थात 64 प्रकार की भक्ति में ये नवविध भक्ति श्रवणम कीर्तनम इत्यादि श्रेष्ठ है क्योंकि ये 9 प्रकार की भक्ति बहुत बलवान है कृष्ण और कृष्ण प्रेम देने के लिए। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराधे नाम लैलै पाई प्रेम धन अर्थात नवविध भक्ति में नवधा भक्ति में श्रेष्ठ नाम संकीर्तन कीर्तन क्योंकि खास कीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम भक्ति बहुत शीघ्र शीघ्र में मिल सकते हैं। लेकिन नियर अपराध नाम वाले वो नाम नियर अपराध होना चाहिए तो इसलिए मैं सुबह बोला था कि हरि नाम तो सार नहीं है हरि नाम मुख्य उपाय है हरे कृष्ण लेकिन केवल मुंह से कुछ शब्द निकालना हरे कृष्णा तो केवल उससे प्रेम भक्ति नहीं मिलती यदि साथ ही साथ मन में अपराध होते हैं तो बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। चैतन्य चरितामृत में यही वचन है कि बहुजन्म करे हम हरे कृष्ण बहुत बहुत जन्म में बोल सकते हैं लेकिन कृष्ण प्रेम भक्ति नहीं मिलेंगे यदि हम अपराध करते हैं। इसके बारे में भी चैतन्य महाप्रभु के एक मुख्य पार्षद जगदानंद पंडित इनकी एक पुस्तक में लिखी कि असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं है नामा का बहरे बहते तबु नाम नहीं हो कि यदि हम सत्संग नहीं मिलते हरि नाम करते हैं तो वो हरि नाम के अक्षरों की प्रकटी होगी लेकिन वो वास्तविक नाम नहीं होगा अर्थात तो हरि नाम करना चाहिए साधु संग में अर्थात प्रवीण भक्तों के उपदेश के अनुसार। ऐसे देखते हैं बहुत मायावादी भी जो कृष्ण का रूप को विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं वे भी हरे कृष्ण भक्त और हरे कृष्ण सोचते हैं मैं कृष्ण हूं तो ये भक्ति नहीं है वो अपराध है तो नाम बोलते हैं लेकिन ऐसे नाम कीर्तन करने से भगवान कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि भक्ति का सार है क्या भगवान की सेवा करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यदि हम हरे कृष्ण बोलते हैं लेकिन सोचते हैं कि हरे कृष्ण बोलने से मैं साक्षात्कार करूंगी कि मैं कृष्ण हूं तो वो भक्ति नहीं है। कृष्णा का एक नाम है स्वनाम प्रिय, खुद का नाम सुनने से संतुष्ट होते, अच्छा लगता। इसलिए यदि कोई भक्त उनका नाम उच्चारण करते कृष्णा हे कृष्ण हरे कृष्ण, तो भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं, तो यही भक्ति है। लेकिन यदि कोई अभक्त जो सोचते है कि मैं भगवान हूं मायावादी, यदि कृष्ण कृष्ण बोलते तो कृष्ण उसका नाम उच्चारण से कोई आनंद नहीं मिलते, क्योंकि मायावादी चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी कृष्ण अपराधी। तो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं लेकिन जैसे ही कृष्ण को आक्रमण करते हैं उनका नाम बोलने से, तो इसलिए समझना चाहिए कि भक्ति का सार है यही भावना कि कैसे मेरे सेवा से भगवान संतुष्ट होंगे, अर्थात वो नाम उच्चारण प्रीति युक्त होना चाहिए, तो यही भक्ति है, यही आराधना। और आराधना का विपरीत अपराध, आराम आराधना अपराध, तो वही भावना होना चाहिए। इसलिए उन्नत भक्तों जब हरे कृष्ण बोलते तो उससे ऐसा कीर्तन सुनने से दूसरे लोगों का ज्यादा फायदा होता है। इसलिए वो प्रभुपाद का एक प्रसिद्ध प्रवचन है, वो कैसेट नहीं है, चैंटिंग शुड बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ प्योर डिवोटीज एज मच एज पॉसिबल। वो कीर्तन शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से सुनना चाहिए, क्योंकि जिनकी भावना शुद्ध नहीं है तो वे भी हरे कृष्ण बोल सकते, लेकिन एक्चुअली हरे कृष्ण नहीं बोलते, क्योंकि हरे कृष्ण इसका क्या अर्थ है? हे कृष्ण आप भगवान हैं, राधा कृष्ण तो आप मुझको आपकी सेवा में लगा दो, तो ये भक्ति सहित प्रीति सहित नाम उच्चारण। लेकिन ऐसा है कि अनेक हरे कृष्ण बोलते लेकिन सोचते हैं कि हरे कृष्ण बोलने से मेरा पुण्य कर्म होगा और भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे, फिर मैं और भौतिक सुख प्राप्त कर सकूंगे। तो एक्चुअली हरे कृष्ण बोलते लेकिन सोचते कि ये हरे कृष्ण बोलने से भगवान मुझको कुछ सेवा करेंगे, तो वो अपराध। तो ऐसा कीर्तन करने से तो कृष्ण प्रेम भक्ति कभी नहीं मिलते। तो इसलिए साधु संघ में नाम उच्चारण करना चाहिए, साधु अर्थात जो शुद्ध कृष्ण भक्त है और हमको यही शिक्षा देते हैं, तो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं उच्चार के हरि नाम करो। तो ऐसे नाम उच्चारण करने से पूरा कल्याण होगा और मिश्रित भावना से अर्थात हाँ मैं भक्ति करता हूं, मैं कृष्ण को अच्छा लगता, मेरा इष्ट देवता कृष्ण है, कृष्ण को स्नेह है, लेकिन सोचते कि हाँ वो कृष्ण अच्छा है लेकिन कृष्ण से कुछ चाहता हूं, तो वो भी एक प्रकार भक्ति है लेकिन वो मिश्रित है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो इसलिए भक्ति ऐसे समझना चाहिए कि भक्ति का सार है यही भावना कि सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे हमारी सेवा से। यदि हम सोचते हैं कि मैं प्याज लहसुन अच्छा लगता तो मैं भक्त हूं तो इसलिए मैं पहले भगवान को अर्पण करूंगा और ऐसे प्रसाद रूप में प्याज लहसुन खाऊंगा तो वो भक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो यदि हम भक्त हैं तो हम भगवान को क्या क्या अर्पण करेंगे, तो ऐसे चीज जो भगवान का पसंद है। यदि हम सोचते हैं कि मछली अंडे नहीं बहुत मुझे बहुत पसंद है तो पहले भगवान को अर्पण करूंगा, तो भगवान नहीं करते। भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम कायम, ऐसे चीज भक्ति के साथ मुझको अर्पण करो फिर मैं ग्रहण करूंगा। तो भक्ति का मतलब समझना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और ऐसी भावना से इनकी सेवा करनी। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनका नाम कीर्तन करेंगे, तो इसलिए भक्ति में हरि नाम कीर्तन और जप करना मुख्य है। लेकिन कैसे नाम और नाम कीर्तन करना चाहिए ऐसी भावना के साथ कि हरे कृष्ण मैं सेवा के लिए प्रार्थना करता हूं। तो भक्ति में सार है ये सेवा भाव, और इसी भावना से हरि नाम कीर्तन करने चाहिए। एक उदाहरण है कि श्रेष्ठ भक्तों कौन है, राज गोपियां रामया का चेत उपासना व्रज वधु भागेन या कौपिता। चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम शिक्षक है, चैतन्य महाप्रभु का मीमांस कि सभी भक्तों में श्रेष्ठ व्रज वधु अर्थात व्रज गोपियां। तो व्रज गोपियां भी कभी कभी हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, लेकिन नाम माला जप में कीर्तन नहीं करते हैं और नियमित रूप में हरे कृष्ण नहीं बोलते। तो सदैव कृष्ण का गुणगान बोलते हैं, लेकिन ऐसे तो कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि गोपियां हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। तो रास लीला का समय तो गाते हैं और संगीत वाद्यम तो बजाते हैं और गोपियां चैतन्य महाप्रभु की लीला में दूसरे दूसरे भक्त के रूप में आते हैं, जैसे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रबोधानंद सरस्वती लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी, तो ये सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त है और कृष्ण लीला में गोपी है। और चैतन्य लीला में जो चैतन्य महाप्रभु के साथ कृष्ण कीर्तन करते हैं, लेकिन जब गोपी रूप में है तो ऐसे कीर्तन नहीं करते, लेकिन सदैव भगवान की सेवा भावना में तन्मय रहते हैं। तो यही सार भक्ति का सार है, ये सेवा भावना। और सेवा में क्या भावना है कि मैं सब कुछ करता हूं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और खुद के लिए कोई इच्छा नहीं है, आत्म सुख के लिए और सभी प्रयास केवल कृष्ण का सुख के लिए, तो यही बात है। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है, स्पष्ट है कि भक्ति में हरे नाम जरूर करना चाहिए, लेकिन यही भावना होना चाहिए कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो यही प्रश्न है, गीता में श्री कृष्ण बोलते स्वप्नाप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्। और चैतन्य चरितामृत ने लिखे कि यदि हम बारंबार हरिनाम करते हैं तो हम कृष्ण प्रेम नहीं मिलेंगे यदि उसके साथ अपराध होते हैं। तो ये दो वचन में क्या समन्वय है? तो एक बात है कि यदि हम अपराध करते हैं तो वो एक्चुअली धर्म नहीं है, एक्चुअल धर्म है निरअपराध सेवा करना। और दूसरी बात है कि थोड़ी सी कृष्ण भक्ति करने से हम महाभय से बच सकते हैं, अर्थात पशु योनि में प्रवेश करना। लेकिन स्वल्प धर्म करने से हम पूरा धार्मिक साधना करने से तो एक ही पाव नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ नहीं है कि स्वल्प धर्म अल्प धर्म करना चाहिए, ज्यादा धर्म नहीं करना चाहिए। तो पूर्ण धार्मिक अभ्यास करने से पूर्ण फल मिलते और अल्प धर्म अभ्यास करने से तो अल्प फल मिलते। लेकिन धर्म इतना महान है कि थोड़ा सा धर्म करके भी तो इतने सा पाव मिलते हैं कि अगली जन्म तो पशु जल से नहीं होगा। तो पूर्ण धर्म करने से पूर्ण पाव मिलते और थोड़ा सा धर्म करने से थोड़ा सा पाव मिलते, लेकिन ये पाव भी महान है। हरे कृष्ण। तो भगवान को खुश करने के लिए भगवान का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन कृष्ण को अजामिल नारायण बोलो, लेकिन भगवान नारायण को संबोधन नहीं किए, फिर भी नारायण नारायण की कृपा से तो महाभाई से बच गए थे, अर्थात यमराज के पास जन्म से। तो क्या प्रश्न है? वो धारण किया था तो युग काल में, तो इसलिए भगवान उनको उद्धार किया था। वो भगवान को भोग किया लेकिन भगवान उसको भोग नहीं किया। आपका yeah.